Book 2 39 تعطل السيارة avaria do carro أين توجد أقرب محطة وقود؟ Onde é que fica a próxima bomba de gasolina? معي عجل مبنشر Eu estou com um pneu furado. هل يمكنك تغيير الإطار؟ Pode trocar o pneu? أحتاج عدة لترات ديسل. Preciso de alguns litros de gasóleo. ليس معي بنزين بالمرة. Eu já não tenho mais gasolina. هل عندك جالون بنزين؟ احتياطي. Você tem um galão? أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ Onde é que posso telefonar? أحتاج لخدمة سحب السيارة. Eu preciso de um reboque. أبحث عن كراج تصليح. Eu estou à procura de uma oficina. لقد وقع حادث سيارة. Houve um acidente. أين يوجد أقرب تليفون؟ Onde é que é o próximo telefone público? هل معك جوال؟ Tenho um telemóvel consigo? نحتاج إلى مساعدة. Nós precisamos de ajuda. أتصل بطبيب. Chame um médico. أتصل بالشرطة. Chame a polícia. رخصك من فضلك. Os seus documentos, por favor. رخصك القيادة من فضلك. A sua carta de condução, por favor. رخصة السيارة من فضلك. Os documentos do carro, por favor.